باخوان من لوقتك وقت أوسط بين السمر وأشياء حرس في الأديار وقت سوى ما نفكيه لمن برياب جاك بدي هي كلك من تقويك أبي مزاحم يذكر أبي لا استفادة كدن لا آو لا نور لا هوا لا هتشتاء كثير أما التشبيه الصحيح هشم لله يا خواني ولي ذات التشبيه كتشبيه الدرس براسي وقتي يتري كاملا في جي وقتي زندان هذا بروا دودي هذا بروا ديو ديو دي تا أم ملاقات إلى فراهم ما شام كت أم ملاقات إلى فراهم لم موقعيته استفادتكم لبرش لبرو النوا توجه بأم مكتبكم قشتان متأسفانة قشت برا كان نين ليلة نوى أم ملاقاتك طولاني نوى شايد تابيري بو كمن تواناي او ما هس مطلبهم بيجم مطلبهم بنوسم عزيزي لك بوينم قسانة كابكم شايد ما قتك لا بس بتوانم او هو اساسي انجامي بهم دي خوز زميني لازم وك لنا سؤال إلى وتيان براويل كعبارة لمعلومات لازم يسمي أما خراسة تبيك دي أجر صد نفر صد دفع بين بولام إطلاعات لازم توقيعكم طب أنهرنا معلومة أما تشتيك اللي باري قزاوتي لتاريخي وغالب نيجم إيجم كابرا 50 سال عمر السياسي كدوا مبارزي كدوا مجموع اوواتو اي خينيتو لباريو باش 50 ساعات شنيا شو اتواني ب 50 ساعات بحسي انا كل داخل حزة علي قورب ويا حزة عمر ام اصلا ما بيان كد تو 50 ساعات لزندقي ام انسان نازاني ب 50 ساعات شو اتواني غازي ب 50 سال ازيادي بكي فرفرة نامن بكيو سبحيانا ام جورا قزاوتو ازيادي لك اكيه حقيقة أجل من أم جلسة كجموبون جماعة تب أن فرد الحالي موي تا دون فرسين فردن أجل صدف إيش جموبون هشا تاو إطلاعات كافي بس ناكفي ولي آيا مني كتصور أواكم لكتوف رأى ملاقات التواضي كارم متوقفكم هكذا إيش مو لا يكون متربات بيسي عربات بيسي بافرة تربية یک چند دفعه کش به شاتیه قطعا یعنی که بید واره پشی من اون مسابقه را دخواهی میکنم برحال آیا دوی سایت میتر ده ها جلسه اطلاعاتی فرتر و فرتر پیاکم خاشا ممکن نه صحیح نیه اون مرد اما مطلبه تر من نگران او نیم که غلط اطلاعات بریدن نه ممکنه اشتباه نه غلط بو چون که بو جروهی لو نام شورا نسیمه من عدیف لیاران قدیم هن به تجربه این ناسم که ممکنه فرعی بیدوی ولی کنه اگر مشاورم کل تکیه صادقانه چپ زنی یجید و یان گشتن اعتمادی و محس مثلا میکن سعدیه چواریان لوان نه هم ندارن سعدی فؤاد ماجد کاکهادی هیچ وقت مقایسه نکنین لزحمت و عذاب و مشقتا لتک بعض کسیتا مثلا لتک كاك عمر حزريك شش من عذاب قرن إني جشا وعزاني منش خاسمات اليوزاني ولي أويك مطلبة أما كمن برسيبئك ماجلائك اعتماد مدويك صادقة نقسم فيك إلا تكاك مطلبة إكرام ربني بحدود مسؤولية شناسي وزيفة شناسيو مربوطة بوك لتك مناتشونا أزانم لتك مناواسة إن كان يبو باوكي جيبه فرد جمليك مبالغه آمیزی و تو فعاد دفعی تو را بونگه، تو را بونگه سخت. دو دفعه ملاقات چیم که که هدی حوالی کیمه پرسیم دو دا گرام یعنو با من اینکن فعاد اخو فعاد من احسه لکه که هدی اما لروابط میزیکی اما تره حل گوری دیگه مشکل لرفاقت میزیکی او سد دو برا دو لا بفهم الإسلامية أحسابات كرا لفؤاد أحسن مجموعة معلومات فريكي هس فؤاد ودي لعلوم الإسلامية أحسابات كرا لفؤاد كراني أنا وبوم أرخد كيف تربي هذا أنا من تليفوني قصي بدون لكا كهدي السادة لكا كهدي أخما رحانيش في الوقت مية فوت بكتو تي خواه شاهدة بابام زينو بيتو ذره بينم بيراده بخلحنو فؤاد اظهار محبت ناوي هیچ دیگه انسان ناوي ده اجازه یاد در کرده تو حق بی اگر بابات زینیش بی کلمه اوابیلی بی اوابیل که نسبت بخواهنه یعنی چه بابات این گوره تره اگر تو هینش بگبمی تو حق نیه با اوابیلی بی اوابیل لو دوا بجی اگر زینی او بی تو اوابکر هر تکیه مبالغه مکر او تیولا خوشن تسکن لو دو تو که تحدیل تو گوره تره چون آوه سخت و عتاب آمیز اتکیه بر خودکی امنی ادب و اخلاق اسلام تو دفاعتی لدینت لایمانت تبقی کام استاندارد بچ کام چوارچه و ایفی چوارچه و که هر اسلام او وقت دفاعتی تو دفاعی برسه اسلام جازه ام بی اردی که تناوه پس شما نبوتی ولا ازانم خوشم متوجه بوم لودوا کفرتنو مبالغه آمیز ولی فرد داویل دلم که که هادیه که خویوا ازانی موجودیتی چه گشته لطو هست تو دو دفعه بی ملاقات اوانی جزانی سلمانی یعنی جالو دا قواعده که چی بوتیجم ام ملاقات خانواده بیا هر استثنائی چی هاتیا خویش یعنی زانه هر روز اولی شده ما دو دانه استثناء موتیو با یعنی لملاقات خانواده بیا هر دو استثنائیش یعنی قبول کرده مثلا یکی که واسه دوستم رفیقن امانه همیشه ازانن من بوم یعنوم هن به یکو همیشه بنابراین به طور عادی هر وقتی اشن با ملاقات که هادی داخل مفهوم ملاقات خانوادگی نیه ولی باوجود اول اشکالی که چیمیه خلاف اوی چه نیه که لأول و قول پرال دیگه لبر او دو استثناء که لون با بحثه کنیشه دو دفع من هاتون با ملاقات او نهات لوتی من لبر چون فرنا کوار بو کاتادی کل پشت سر و ایجی یعنی چه لودا کاتادی توضیح داو ی امرای تر خجالت میکشه حسالی به توضیح کرده تی خواه شاهد لبر و هاتون دفع اون تر هاتون تو مشان کدیه او کسانه که تین بود در دل فرصت یعنی دست نکه بیار رومو من تو مشان کم در دل لیکم نیه بحث کم نیه بو بی محبتون بعد دو بنده خوابین قسمی خواهده و فعده ده برو و ناتون فمزحمی بحث دیگران خانواده اشخاص تر اوانه و تین به هر کیفیتی فراغت فرطیان ده و بحث دانی جا الغرز فعد تین مقایسه کم اتکاک امرا لدک هر کام لم براولا کچکی سابقی کم بیرسی چوار ساله کتا دوائی زندانیش هم لناو براولی که کسی چور سالی سابقه هم بیم امکنه فرد سختی بگیش مو فرد مشکل بیون مو آخر سختی خوهر زندانی فرد که اخراج بیه لگه دی مسلمه فرد سختی اکیشه تجمون ناوین بی دار آزا لم قبیل ولا فرو فراو معلومه فؤاد مقایسی ناکن ولی اما ما ام جمله من لی گرانو با امان نونه بزانن تجربه کنیش صحیح درست محلیون که دیگه لح این اما بیکاریو بی وزیفه یندی ولی ازانم صادق لتک منع ناجم مطلق درونی لذات یعنی ازانم من لما سألیگا مشاوره یعنی تکا کم امکانی نیم خلاف اووا ازانم ناجم حضیش اشتلاعات اگر مسئلتان امسا که کسانی تر بین بو امکم من قصیان لتکا هم سشنزل لو دو توضیح که ارزم کرده و دوار بشاره کم اما سه کوا ازانن سعدی صادقانه مطالب تا نگین ولا اشتباه کن امکانی نیه من با مباور کن نه اگر مطلب من مشاورم کن نه لبر خاطره و نه ممکنه هیچ حزن کارا عید خاطره و که ولی لتکمنا او نه رفیق هست او نه اعتماد امتی پیا کدی لطول تجربه لمن علیه و تحیسه محاله لتکمنا دروناق اگر بو او تانست نه ولا اشتباه اگر بو او تانست معلومات کمم دسته کفی الرفاسه بدیهیه اویش نوی سعدیش نوی هر فردی دیش دی با جوره که توضیح مده کتیوی که اخوان مومن لباری حضرت عمرو چه نیکم لی حالی وی لپنجا سال زندگی سیاسی او انسانه لسی سال زندگی او انسانه من حد اکثر سی ساعت لی حالی وی بخو معلومه هر کمه فسکم اگر منظورتان او بی که مطالبك حس كأو نايزاني بيجيتي أما تقصير قطعنا تقصير أونيا أجر حامي أبي شفاهم في بيجي مطمئنن أجري أجر جسان حامي أبي داشتك بيرس تصور أويجا كان مطلب من صادقان ناقيني تأيوة اشتباه كان نجتك موت بيهو تيبان شاو أزانو صادقان جايدا تصور او کن حالی نوی مطلب من بگینی که ایوا دوباره و حالی نوی مطلب ایوا وقتی مطلب کتن پی اگینی بیجن خاص حالی من نوا تو امر رابو من اما چوارچی ویک راجع به اصل بحثو نظراتی لباره کسانی که وقت پیام هیدنو اوان اما راجع به اصل ملاقات کن که اوش دوباره هر توضیحی که با اما طبعا تا تیدیان لو باش اولوالی ولو که ملاقات یان دانیا دو جوریان پیشنهاد کرد او تیان ملاقات خانوادگی ملاقات عمومی ملاقات خانوادگی که هر فقط فامیلی کسان کسانی دوستان اندتک اوانا هاتو چوی اوانا کن مال اوان خدغي او انا ملاقات عموميش اعلام كان هدف اي سي تشن نفر لخلق غير فامي بين سالون كان بتعينك لو سالون جمود صلان فكره كنت عايزين نجي من اما سبتور عادي ام جرب من لذتي هز لم سالون يل ما يشوكم فرانسوش تي لا خبرت انا هز كتشونن صعق وبرك وصغل يو هاو بسمو برسیم کل آخر ما که اتقالت رسیم بگیم من آخره نه من که اهل امجوره رفاقت کلمه خلقا وک جعته دعوت کریم بو یک کنفرانس بو یک جلسه سمینه ایخ نازم شم اصلاح عجیب و غریب و لبکاریون ساعت دو ساعت دا انشنو کبره اشیل پشت میزه که بو جوره بسکات سنوانی و چندانه فیلم و چندانه اصو مسلطه و که تکسیم نخرین توانشم که تواو مستوحی هست صرف نظر لچتویل تریش که فریتی هست ولی توانشم که ذات ام نوع اجتماع و جمعبونه نخرین الدکنه امیشه بگیان گشتان اگر خطابی خطای من بود دولت مایل بو خویشان پشتادیان کرد کمن ملاقات غیر خانوادیش دارم مدودیان خانوادیگی که تکل مکل کدام ملاقات غیر خانواده لازم بینی سالونه کن و تعیینه کن با کیفیته که بین ساعتی دو ساعت سه ساعتیش چایی چیان پی آین میلیان به شیرینی چیان پی آین زرعینه کن ساعتی دو ساعت سه ساعت دبنیشن سؤالی لیان هست استفتایان هست مشکلاتی کن هست هر چی کن هست بیش موقع اکسی جبه نامی جه کف خیر ولا ممکنه چون کفر عاشق سمال منی ممکنه نیشان در نگی فرصده نزو شرم یعنی ادن پنج سال حالا قول بده قرآن آباد فقط اکسی بله چه بگذاری براسی که هرچی کم کرد البته عجلیشی نکل جواب دانوا چونکه که آمادگی ذهنی قبلی نو فسک لیکد و طولانی براسم کرد. اولین نکته اتماشم کرد اما تا مصنوعیه هیچ لیتت نوع زندگی من اسازگانیه که من اتوانم اعوا قراردادی وشک یک ساعت دو ساعت سه ساعت و ادیر قصب کمو اما بو ملاقات تاو من لپس میکروفونی که و نزانم آن لبن سنگلی و مبلو و نزانم پزیرایی بچای و شینی و او به عنوان گله نیجم و کلده کشنه کن لیره تیم بولاین ساعت ها دا انیشم قصه کن پیاله چاییم پی ناغن خورمه که نداره خورمه دوده تا نظره پیاله چایی ناغن ولی انشاءالله تو خورمه بگه نمازم که بسیدن به ازن خاطره عبادت گورست لکسبی دارو توانی چطل خیر در قیمده اومد من فقیده به ازن خاطره بتوانی انشاءالله توش بلایی هر زن کسی می به هجار و فقیر بتوانی با از نفاخیری کنید کشوشی بینده کل بخشم و سعادت گلائی برای هرچی کم کرده من قبولی نکرد آخری دعای مدتی تیش فکر نوا شاید هفته زیادری شوالا آخری جو هم دعاو که امت ملاح تا بچده که فره مصنوعی فره ساختگی فره نظری عالم ازاره که اما در حضر زندگی من نخریم نجوره جا اگر کار خراوی که اشتو بالله خطایل من بوا اگر نه دولتش خوی پیشنهاد میکرد که چطی بایده ولی من پی بخوش نم به ازن خواهولا وازانم اشتبام نکرد و ایسی چه وقتی بررسی کم هر وازانم درست بوا نظره کم واقعا هیچ خوش نم هیچ لذتی نم هیچ خاص نم هرچند لذتی هست دیداره که هر وقت اوه داب نیشین وکم جسم تماشای افتریش کن براسی هر ازانم هر وقت با من لذتی هست و ایوش لذتی هست خوش شکی تیانیه ولی لجهات مختلفه و تنها خود تماشا کنیش نیه لجهات مختلفه نظرم گیه و بینی بین الله ایسیش نازانم اشتران کردی و نازانم اگر نه بخواه اخواه شاهده یک زبط حسن نیه ایسیش بزانم اشتران کردی ایو پیم ثابت کن که مصلحت او ملاقات عمومیه دی شکری بانشاو هیچ پیم بر نخواه جم من اشوام کده نوالا بعد این نخواه ولی بشتی واقعا حالیم بوی لا مصلحت و ایلا بتحمیل عقیده نوالا اگر اهل تحمیل عادی تنگی کن چی اشکاله دیم برنامه اوان نمیم چی عادی پشنالی او پیو پیو پیو جهه او عادی هم دهیش مکان تنوی گنه جا محسوس نوی فرزن بخوا مجموعا اگر عجزم کرد متقاعدم کن که خاصا کاری بسند دو مشروعا بتواف صراحت او بیانش ولی تا ایسر رئیم او بو نوی خاص جا امرا ملاقات خانواده که هل اولووت یعنی او عمومی اما خانوادگی گوتم اما خانوادگی که دو نکته هاتیان گوتم بکی یک به یک افراد ام فامیل من هر کمیک به خانواده بچم مالیان به طور عادی میمان دارن رسیخ دارن میمان رو تشکن اون کن بابا اصلا همین که دکتی منجیم ری میمان رو رفیخ باید باز این کسی با عنوان ملاقات تو غیر خانواده دی نی اگر تید بتوصل مسئله دوم و دن من ببعضی کل افراد مکتب قرآن کارم ایو خوم استثنان اول جلسات عمومی با جورا ناوی او اشهر لملاقات خانواده دی او تن باش او چه ما اگر بازاش اما دو استثناء لملاقات خانوادگيكا او ايشه اصل ملاقات عموميكا اول و اخر مطلب امس جا امك فروخت دي منوسيانا لعزيزي الكا دوستان بونس فاصل و ايجاد فاصلاكن لبينا خواه شاهده اشتباه نا مسئله اونیه که دوستان اینجا فصل کن اوابو اصل برنامه ملاقات دامیانه که خون بو خون بو تم گرک ملاقات نه خطای کسی او سوء زمین شده دل پندر بون گناه اجتنبو کثیرا من اظن من بعض اظن من حام حول الحمار موشی بولی اگر بعضی حدود دو درصدیش لیک دایره محدود و مشکلا نزنگن یقینن اسم به احتیاط و حزم با گرفتار نبون با گناه آوسا تو لدایره گو زردی هست بوتن خیابندن به زردی هست بوتن به محبت کن حتی اگر یقینن وایش به یقینن رفیقی کن برای کن بیکاریش خراو بی نیتی خرایی بی نسبت به ایوه ایوه که مهم ترن و عذاب فرتر و سختی فرتر تن کشه و بتوانن دلیش و اون عذاب کشن اون تحمل تن بی چطور مکنه دام تا زمانی مناسب یا فرصت خیلی مناسبی که سریع و سریع تکوما مطلب که مطرح کنشن یا خوش بودیم شو اما سایل آوا مطرح بود نه بزوره که فاصل دوست دادن هم جور گله ضروری هست با انسان خلیم خوش جا گن نه قینا که نه جی بیانی بو اروالا بو این زمینه بله بله سواسه جماعته کش من فرست کش رؤیه که شروعی کن هر کمی دیده جا با ام جمله شه تواب کن یا دایی به صلاته که این دست لبر اون نیه که کم ماجد یا لشخصی کنه را حد بی یا لحظ میمانی نه یک دفعه ام کاریه کرد بمن وایان و ملاقات خانوادگیه ولی عینم جمله که گرانو لحضور کابرا دفعه دیگه اینو تکرار نکنی کابرای عوامه که با ماجد وایشی دفعه دیگه اینو تکرار نکنی دی معلومه که برای خواه یک دفعهش فقط یک دفعه با جور جماعت فرحاتن کلو داو تو ملاقاتیشان ما نکن قدر کرد دیگه کم اله برو سن نه لبرو یا که ناخوش میمانی بیر رجدیه که یا لبرو که ناخوش فلان آقا بیتماغی نه مجبور اشه که ناخوش بی خلق بیدیتر اینتر اما تصور وقتیه که یا لبر رجدی لپسیرایی یا لبر علاقه نبون و محبت لتک یک نفر دو نفر سه نفر ماجد یا هر کامتر لما قوم و للتارانا جلو گیریان که دیر لانگی داری لما اساسیه بخواهی متعال وانیه و صلی اللہ و صلی اللہ و با و صلی اللہ و صلی اللہ و صحبه مخلص بسم الله الرحمن الرحيم هرزي برايان بي وهاك أزانم وقت وخليك تواو أديت مجموعة سؤال كانش أجر هوا خليك بيان خلموا إشتا أو مختار وقت ماوا بشناكا جايبو جواب يان أجر وادي من با عنوان براسی گنجینه گران بها اما نه حالا درم بلای خوم و نازانم یکی لدو صورت یا باش مطالع عیانه کم ازر حالی به حسابی و امتداعی بو و مطلبکه جاویان انو اسمو اگر هیچ اعتراضیک عملی نسبت او آوابی سمت صحیحا او چه جه من نیا اما ها امو جه که که که امو جه که اخبو قلیم اگر هیچ مشکل فن با پشمهد با زمین مسلم و وقتی رو و سرنبه ممکنه وقتی که تقییم کم تروه جماعت اگر زنی واقعا مشکل مدن جماعت شیده نوا بسیده یکی دم دو صورته به اذن خواهی متعال اگر حیاتم بو البته وقتی بودم انشاءالله گشتی اگرمی انشاءالله یکی دم دو صورته اجرا کن او اگر نکره که این صورته ولی وقتی مخاطبی نبی انسان به مشکله او شعبه دو اعتراض و یک ابهام جواب ما دو اعتراض که سهرم فرم موجه و بجه که یک تأیید انجمن و رد انجمن مجمع شونه اگر بس توجه افتر کرده هر این لعو نامات رئیم و قتال بونوی دار تأیید که چیه دیا هدکی هدیا نکته که به طور ساده اما سر وقتی من تأییدم کرده خونم زنیه عده چنه کن چون بوه ذات نحوه کارم بویش یعنی دیلی نو تو ما اگر قرار مجمع تشکیل بی اقلا نوانو هم ممکنه اگر جه شورا نگره تو اگر ناکری شورا با مفهوم اسلامی بی ولی وقتی مجمع تشکیل بی بو او کشبه دیگی بود شورا اقلا نوانو هم ممکنه جمع بیتر در اتدوانی لسنا لسفز لحر لایک بفتر مجمع ازانی خطر خرب و بلن ولی الان لبیر بینید علی کم بود مجمع شوراییت تحبیل تاییم کرده اخر صحیح نید علی کم بیوتا نامیقه مجموعی بودور بیهیچ مقرد هدی هدی ها نکتا هم تأییده که هدی یعنی چه یعنی مجمعی اگر وابوی باش جنشین شورا بودور هم رده که هدی ها یعنی وقتی وانی مردود اول جایسه چی تی دبی راجب عین به چپی کتی او ایسی ندان بجون چون فرد سؤال جالب بگو سؤال که تو کردیم طول چی هست جواب ما راسته وقتی من مجمع قتالا کنم وقتی او عنوا انجام من داره اجم غالبی بی افتاره غالبی با تبوه ایو احساس مقیاس و حجتا دو عین دیو جر باهی ما اما نتانی که جواب ما با بیسی اما هر با من با اعتراض که من اجم اقتلو انفسكم مرات وفقم بعد وتوفيقنا عن دعاء نفس امارة سد سنوكي بيكوزي هيج دشمن اقوانية فقه نفس امارة قتلنا في روما لدو بيتي كيشا مفهومي بوجوه رحز ظلمت كليب بچه لنقربيسي ظالمي بو طوله لی خراس و خود لی حرامه بی خراس بمعنی خودی یعنی عرامش خراق یعنی خراق یا خراس نبونه خود مجموزه خراس غیر خراقه خراس و خود یعنی عرامش و خود لی حرامه بی هیچ دشمنی هزار یکی نفست شبی نیه چونه لشوینی امری دوت بیسم